حضرات کی پیش خدمت ہے. ابتدا میں یوں فرمایا گیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اپنے اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے. ایک رسول دوسرے رسول سے درجے میں بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑے کون ہیں؟ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی حدیث بھی ہے، حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا. سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور میدان محشر میں آؤں گا، اور سب سے پہلے اللہ مجھے سفارش کا اذن دے گا کہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ایک صحابی نے مجھے مارا ہے. کہا کہ ادعو، اس کو بلاؤ. اب وہ صاحب آئے، کہا کہ لم لتم تہذا، اس کو تھپڑ تم نے کیوں مارا؟ انہوں نے زور سے تھپڑ مار دیا تھا یہودی کو. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک محفل سے گزر رہا تھا جس میں یہ شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو میں نے جھاپڑ مارا، یہ قسم کھا کر یوں بول رہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انبیاء اور رسل میں برگزیدہ بنایا. تو میں ٹھہر گیا اور میں نے پوچھا، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ برگزیدہ بنایا؟ بولے ہاں. تو میں نے اس کو جھاپڑ مار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کچھ نہیں کہا، ہاں اتنا فرمایا، لا تفضلونی بین الانبیاء، مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ دو. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے آیت کریمہ اور یہ حدیث دونوں آپس میں متصادم ہیں، ٹکرا رہی ہیں. جواب یہ ہے کہ عموماً یوں کہا جا سکتا ہے، عام طور پر، کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن کسی ایک نبی یا دو نبی کا نام لے کر آپ کو افضل نہیں کہا جا سکتا. یوں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں، آپ یونس ابن متی سے افضل ہیں، آپ عیسیٰ سے افضل ہیں. اس طریقے سے نبیوں کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر فضیلت دینا یہ درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیوں؟ ہو سکتا ہے فضیلت دیتے وقت کہیں دوسرے نبی کی توہین اور تنقیص کا کوئی پہلو نہ نکل آئے. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اپنے کو افضل قرار دینے سے منع فرمایا. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ افضل المرسلین ہیں اور سید المرسلین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اس میں ایک نبی ہیں حضرت عیسیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ہم نے ان کو تقویت دی جبرائیل کے ذریعے. آپ یہ بتائیے کہ اگر عیسیٰ کو گاڈ مان لیا جائے تو قرآن حکیم کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی، ہم نے ان کا ہیلپ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کو مقرر کر دیا. بتاؤ، جو گاڈ ہوتا ہے اسے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے؟ گاڈ تو وہ ہوتا ہے جسے ہیلپ کی ضرورت ہی نہ ہو. اور قرآن حکیم بولتا ہے وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے تقویت دی ہے. کیوں بھائی؟ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہودی انہیں قتل نہ کر ڈالے. بولو، گاڈ کسی سے ڈرتا ہے؟ خدا کسی سے ڈرتا ہے؟ کیا اسے کسی کے ہیلپ کی ضرورت ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے روح القدس کو آپ کے ہیلپ کے لیے متعین کیا ہوا. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام گاڈ نہیں ہے. آگے فرمایا گیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. انسان کو اختیار ہے، چاہے کفر کرے اور چاہے ایمان لائے. اس کا مطلب کفر اور ایمان دونوں اختیاری چیزیں ہیں بندے کے لیے، اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ ایمان لائے چاہے کفر کے پلیٹ فارم کے اوپر رہے۔ جبرن کسی کو کافر نہیں بنایا جا سکتا، جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ آگے اسی حقیقت کو یوں واشگاف کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس لیے کہ دین کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل دلائل سے مانا کرتے ہیں، تلوار سے انہیں منایا نہیں جا سکتا۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، در حقیقت انہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ دل تلواروں سے نہیں جھکایا جا سکتے، بدن کو تلواروں سے جھکایا جا سکتا ہے، دلوں کو تلواروں سے نہیں بلکہ دلائل سے جھکایا جاتا ہے۔ لہذا جبرن کسی کو مسلمان بنانا، جبرن کسی کو کسی مسلک سے منسلک کرنا درست نہیں۔ اگر کچھ بادشاہوں نے ایسا کیا ہے تو اسلام سے ایسے بادشاہوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی برابر آیت الکرسی پڑھے، جیسے فرض کی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آدمی نے اور تسبیحات کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی اور ہر فرض نماز کے بعد اپنا یہ عمل بنا لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی، جو نسائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان کیا گیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جائے تو دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا رات بھر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فلا ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اب ہم نے اپنے گھروں کو شیطانی اڈا بنا رکھا ہے، شیطانوں نے وہاں ڈیرے جمع رکھے ہیں، اب بے برکتی اگر گھر میں پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے اور دنیا بھر کی پریشانی آ رہی ہیں، تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اگر آپ کا گھر مسلمان ہو، اگر آپ کا گھر مومن ہو جائے اور اس طریقے کا ماحول گھر میں بن جائے، پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں انسان خود اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی دلیل دی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، کیوں؟ دوسرے عبادت کے لائق تو نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلی دلیل یہ دی کہ وہ زندہ ہے، اس کا مطلب جو مر جائے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، مرنے والا عبادت کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، جو مر جائے وہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا۔ عبادت کے قابل وہ ہے جو الحی ہو، جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے اور دوسروں کو زندگی اس سے ملتی ہو، جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ یہ اونگ کیا ہے، موت کیا ہے، یہ نیند کیا ہے؟ اصل میں اونگ یا غفلت کی ابتدا ہے اور نوم نیند یا غفلت کی انتہا ہے۔ اونگ آتی ہے یعنی یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور سو گیا تو یہ غفلت کی انتہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ جسے اونگ آ جائے اور جو سو جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ آئے ہیں دنیا میں سب کو اونگ آئی ہے اور سب کو نیند آئی ہے، اور جس کو اونگ آ جائے، جس کو نیند آ جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں معبود کا کرائیٹیرین بتایا گیا کہ معبود کا کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے۔ اس کرائیٹیرین میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معبود وہ ہے جو زندہ ہو، جسے اونگ نہ آتی ہو، جسے نیند نہ آتی ہو، جو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہو، غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہو۔ اور آگے فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے روبرو ہے اس کا بھی اسے علم ہے۔ روبرو کا مطلب آگے، ان فرنٹ آف یو، آپ کے سامنے جو ہے۔ اب فرنٹ میں ایک تو حال بھی ہے، دوسرے استقبال بھی ہے، مستقبل فیوچر میں کیا ہے تمہارے وہ جانتا ہے، حال میں کیا ہے وہ جانتا ہے، وما خلفہم ماضی میں تم نے کیا کیا ہے پورا ریکارڈڈ ہے، پورا علم رکھتا ہے۔ تمہارے حال کا اسے علم، تمہارے مستقبل کا اسے علم، تمہارے پریزنٹ کا اسے علم، تمہارے فیوچر کا اسے علم، تمہارے پاسٹ کا، تمہارے ماضی کا اسے علم، تمہاری زندگی کا ہر ہر لمحہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی لمحہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ مرنے کے بعد ایک کاغذ رکھ دیتے ہیں میت کے ساتھ، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے یہ کہا، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ تو کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے آگے جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، انسان کے مستقبل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، اسلام انسان کا ماضی کیا تھا اللہ کو معلوم. اس کے بعد فرمائے گا بس یا کرسی ہو سماوات و الارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. کرسی عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے، عرش پر تو مستوی ہے، اور کرسی ابن عباس فرماتے ہیں موضع قدمین، جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر، اللہ جہاں اپنے دونوں پیر رکھتا ہے اس پیر رکھنے کی جگہ کو کرسی بولتے ہیں، اور جہاں مستوی اس کو عرش بولتے ہیں، یہاں کرسی کا تذکرہ ہے. ابن عباس نے فرمایا ارے عرش کی تو چھوڑو، وہ کتنا بڑا ہے، تصور سے پرے ہے، حد ادراک سے ماورا، حد ادراک سے پرے ہے. عرش کتنا بڑا ہے اسے بتایا نہیں جا سکتا، میتھمیٹک کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جسے عرش کی وسعت کو، عرش کی بلندی کو ناپ سکے، وہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے. ہاں کرسی، کرسی کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا اتنی بڑی ہے کرسی کہ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جن کو آپس میں ملا دیا گیا ایسے ہیں جیسے بیابان میں انگوٹھی. اور بتاؤ اس پورے کمرے میں ایک موبائل چھوٹا سا یہاں رکھا ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کمرے کے مقابلے میں؟ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا. اب کرسی کی حیثیت ایسے ہے زمین اور آسمانوں کے ملانے کے بعد جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی ہے، پوری کائنات ایک انگوٹھی کے برابر. اب کرسی کا اندازہ کیجیے، کرسی کتنی بڑی ہے جہاں اللہ اپنے پیر رکھتا ہے، اور عرش کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے. یہ آیت الکرسی پر ایک ہلکا سا تبصرہ تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا مباحثہ ذکر کیا گیا ہے. نمرود کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہمارے قلمرو میں ایسا ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں نمرود کو خدا نہیں مانتا، اس کا خدا کوئی دوسرا ہے. قبول اکلا اس کو علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، بلا ہے ادھر آؤ، کہا کہ کون سا خدا ہے میرے علاوہ جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا اور مردہ کرتا ہے. کہتے ہیں تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. قال انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں. قید خانے میں دو آدمی تھے، ایک کے بارے میں برات کا اور رہائی کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور ایک کے بارے میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا مار دیا جائے. تو جسے مارنے کا فیصلہ کیا گیا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اور جسے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسے مار دیا گیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں. حضرت ابراہیم نے سوچا اندھا بے وقوف آدمی ہے، لہذا اس کی اس بات پر جھگڑنے سے بہتر یہ ہے کہ دوسری دلیل دے دی جائے. آپ نے فرمایا قال ابراہیم ربی اللہ، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. بس اسی پر فرعون خاموش ہو گیا. آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتا تھا میں ہی ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈبوتا ہوں، اپنے خدا کو بول کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں ڈبوئے، یہ بول سکتا تھا کہ نہیں؟ مبہوت کیوں ہو گیا؟ اسے تو ایسا بولنا تھا، وہ نہیں بول سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرعون سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے لوگ وہاں موجود تھے جن کے سامنے فرعون پیدا ہوا تھا. ان کو یہ معلوم تھا کہ سورج فرعون کی پیدائش سے پہلے ہی مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں ڈوبتا تھا، لہذا اگر یہ بات کہتا تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یہ بالکل احمق آدمی ہے. لہذا بھونچکا رہ گیا وہ، اسٹنڈ ہو گیا وہ، اور ششدر رہ گیا، اور اسے کوئی جواب نہیں بن پڑا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ میری راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی حالت، ان کا معاملہ کیا ہے. فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بیج زمین میں ڈال دیا گیا، اسے سات بالیاں نکلیں، ایک پودا نکلا، پودے میں سات بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 100 دانے، گویا ایک دانے سے آدمی کو 700 دانے ملے، 7 بالیوں کے اندر 700 دانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اگر ایک دانہ خرچ کیا جائے تو ایک کے بدلے اسے 700 عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ برکت پانے کے لیے 3 شرطیں ہیں، دانہ اچھا ہو، عمدہ ہو، خراب نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر دانہ خراب ہے تو اس کے اندر اپجنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ دانہ اچھا ہو اور کسان کاشتکاری کے اصولوں سے واقف ہو، 2۔ اور تیسرے، زمین صحیح ہو، نہیں تو دانہ صحیح ہو، کسان بھی کاشتکاری کے علم سے واقف ہو لیکن زمین صحیح نہ ہو، بنجر نہ ہو، تب بھی وہ دانہ بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک ہے کہ دانہ اچھا ہو، اور دوسرے کہاں خرچ کیا جائے، زمین اچھی ہو، لوگ کہیں بھی اٹھا کر کے اپنا مال دے دیتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی وہاں دیتے ہی نہیں، یہ بیچارے مقروض ہیں اتنا بڑا سینٹر بنا کر کے 60 70 لاکھ روپیہ، اب یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو دیا جائے، ان کو زیادہ دیا جائے، یہ زیادہ مستحق ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ مال حلال ہو، دانا اچھا ہو، دوسرے کاشتکاری کے فن سے انسان واقف ہو، یعنی اس کے دل میں اخلاص ہو، اور تیسرے یہ کہ زمین اچھی ہو، یعنی خرچ کرنے کا محل، اس کا مصرف صحیح ہو، ورنہ آپ خرچ کریں اور مصرف صحیح نہ ہو تو آپ کا خرچ کرنا بیکار ہوا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی خرچ کرتا ہے، مال حلال ہو، اخلاص ہو، صحیح مصرف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 700 دینے والا ہے۔ یہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کر دیا، اللہ نے پوچھا ہندوستان کتنا اگاتا ہے، 1 ایکڑ میں، 1 دانے میں اگر 700 اگتے ہیں تو 1 ایکڑ کے اندر کتنا اگتا ہے، 1 ایکڑ کے اندر کتنا اگتا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 525 من 1 ایکڑ کے اندر، اگر 1 دانے سے 700 دانے ملیں تو 1 ایکڑ کے اندر 525 من گیہوں پیدا ہوگا۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، 1 دانے سے، قرآن کے اس اصول کے مطابق 1 دانے سے اگر 700 دانے ملتے ہیں تو اس ضابطے کے، اس اصول کے مطابق 1 ایکڑ کے اندر 525 من ہونا چاہیے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ انڈیا میں 1 ایکڑ کے اندر کتنا اگایا جاتا ہے، تمام کھاد وغیرہ ڈال کر کے زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، ڈالنے کے بعد کتنا اگتا ہے، بولے 1 ایکڑ کے اندر 100 من اگایا جاتا ہے، 100 من۔ چائنا سے پوچھا گیا، بھائی تم 1 ایکڑ کے اندر کتنا اگاتے ہو، تو اس نے کہا ابھی 300 تک پہنچے ہیں، 1 ایکڑ کے اندر ہم 300 من پیدا کرتے ہیں۔ ہندوستان 1 ایکڑ کے اندر 100 من پیدا کرتا ہے، چائنا 1 ایکڑ کے اندر 300 من پیدا کرتا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے ابھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بہت پیچھے ہے، اس کو چاہیے کہ 525 من 1 ایکڑ کے اندر پیدا کر کے بتائے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم انہیں 1 دانے کے بدلے 700 دانے دیتے ہیں، اس اعتبار سے تو 1 ایکڑ کے اندر 525 من ہونا چاہیے۔ ابھی تو تم لوگ بہت پیچھے ہو، تم کو اور ریسرچ کرنا چاہیے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کو اور بڑھانا چاہیے، اسے اور انکریز اور نشو و نما اور ترقی دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تیمم الخبیث، اللہ کی راہ میں اگر دو تو پاک چیز دو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی، غریب لوگ تھے، سب صحابہ کرام اکثر غریب ہی تھے، تو مسجد نبوی کے اندر ردی کھجور لٹکا دیے جاتے تھے، بیچارے غریب آتے تھے وہ ردی کھجور کھا لیا کرتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ اتری، یہ ردی کھجور ہے مسجد نبوی میں لٹکا دیتے ہو اور ثواب کے خواہاں ہو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دی جائے تو تم لوگے، بھلے نہیں، کسی انسان سے پوچھا جائے کہ کوئی ردی چیز اگر تجھے دی جائے تو لے لے گا؟ وہ بولے گا کیوں، ردی چیز میں کیوں لوں گا، میں تو اچھی چیز لوں گا. تو بھائی تم اللہ کی راہ میں یا ردی چیز کیوں دے رہے ہو؟ اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں دو. یہ ردی کھجور تم مسجد نبی میں لٹکا دے تو اچھی کھجور لو. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، تم اس کو لینے والے تھوڑی ہو، تمہیں دیا جائے تو. اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم صدق و خیرات اپنے کافر اور مشرک رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں؟ صدقہ ان کو دے سکتے ہیں؟ کافروں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ کافر رشتہ داروں کو، مشرک رشتہ داروں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کافر اور مشرک رشتہ داروں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہدایت کا معاملہ دوسرا ہے، یہ مدد کرنے کا معاملہ دوسرا ہے. لہذا تم لوگ اپنے کافر اور مشرک رشتہ داروں کو صدقہ اگر دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اجازت ہے اس کی. اسلام اتنا فراخ دل واقع ہوا ہے، اتنا فراخ سینہ رکھتا ہے. لیس علیک ہداہم سے یہ بات بتائیے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مالوں کو سرن اور علانیتن خرچ کرتے ہیں تو انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالوں کو علانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں 2,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یہ علانیہ اللہ کی راہ میں دینے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا ایسا بھی دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، اور سرن بھی دے دے، پتا بھی نہ چلے لا کر کے دے دے بھائی، پکڑ بھائی 1,00,000 روپیہ. تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، قرآن پڑھنا بھی صدقہ ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، الجاہر بالقرآن کل جاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کل مسر بالصدقہ. زور سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور دھیرے دھیرے قرآن پڑھنے والا چھپکے سے صدقہ دینے والے کی طرح ہے. اس کا مطلب قرآن پڑھنا بھی صدقہ ہے. زور سے پڑھے تو گویا کہ وہ علانیہ صدقہ دے رہا ہے، اور اگر دھیرے قرآن پڑھ رہا ہے تو گویا کہ چھپکے سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا ہے. قرآن پڑھنا در حقیقت صدقہ دینے کے مرادف ہے. لہذا اللہ نے یہ مہینہ جن لوگوں کو دیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھیں. اب خرچ کا بیان چل ہی رہا ہے، سود کا بیان آ گیا بیچ میں. اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، جو لوگ سود خور ہیں کل قیامت کے دن وہ اس طرح نظر آئیں گے جیسے کہ کسی شیطان نے چھو کر انہیں خبتی بنا دیا، باولا بنا دیا. یعنی باولے ہوں گے، ایک عجیب کیفیت ان کی باولے پن کی، کہ پورا میدان محشر ان کو دیکھے گا اور سخت رسوا اور ذلیل و خوار ہوں گے وہ، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ باولے جو ہے یہ درحقیقت سود خور ہیں، یہ پاگل جو دکھائی دے رہے ہیں یہ درحقیقت سود خور ہیں. اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجات ہیں، اور سب سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس خطرناک اور مہلک مرض کے اندر مبتلا ہے، سود خوری کی علت میں اور اس کی بیماری میں مبتلا ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود کے 70 درجے ہیں جس میں چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے جیسا ہے، اور اتنا بڑا گناہ کفر اور شرک کے بعد کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن سود خوروں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں. یہ اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا. اللہ نے فرمایا کہ سود خوری سے بچا جائے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا. تو اس کے جواب میں مشرکین نے کیا کہا، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. اب یہ دیکھو، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. ارے بھائی ہم کیا کرتے ہیں، یہ 100 روپیہ، یہ ایک تھان کپڑا ہم نے 1,000 میں خریدا تھا، اب ہم ایک تھان کپڑا سامنے والے کو 1,050 روپے میں دے رہے ہیں. اچھا، ایک آدمی 100 روپیہ دیتا ہے، ایک آدمی کو اس سے 110 روپیہ لیتا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سود اور تجارت دونوں ایک ہی چیز ہے. مشرکین نے وہی کہا انما البیع مسلم ربا، دونوں میں نفع لیا جاتا ہے، لہذا تجارت یہ سود کی طرح ہے، تو سود حرام کیوں تجارت حلال کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا پیارا جواب دے دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، تو کون ہوتا ہے ٹانگڑا آنے والا، تیری مجال کیا؟ قانون بنانے والا میں کہ قانون بنانے والا تو؟ جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، بندے کو چپ چاپ مان لینا چاہیے. اور اگر غور کیا جائے تو اتنا آسان جواب ہے اس کا کہ تجارت کے اندر رسک ہوتا ہے، اس میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، لیکن سود میں نفع ہی نفع ہوتا ہے، اس میں رسک نہیں ہوتا. یہ بالکل ظاہری بات ہے، ایک دم ظاہر ہے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، رسکی جاب ہوتا ہے وہ، اور سود خور بیٹھے بٹھائے اپنے راس المال کے اوپر بلا کسی رسک کے نفع کماتا رہتا ہے، تو سود تجارت کی طرح کس طرح ہوا، تجارت کی طرح کس طرح ہوگا؟ ذرا اسے واضح کیا جائے. اسی وجہ سے جھنجھلا کر کے ارسطو نے کہا تھا منی ڈز ناٹ بریڈ، روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا، روپے سے روپیہ پیدا نہیں ہوتا. بولو، ارسطو نے کہہ دیا تھا کہ روپیہ روپے کو پیدا نہیں کرتا، لہذا جو کاروبار سود کا حامل ہو، سودی شائبہ اس میں پایا جائے، اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں برکت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. صدقے اور سود میں کیا فرق معلوم ہے؟ صدقے میں مال دے دیا جاتا ہے اور اس کے عوض میں کچھ لیا نہیں جاتا، اور سود میں مال دیا جاتا ہے اس کے عوض میں لیا جاتا ہے. تو صدقہ دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا، صدقہ دے کر لیا نہیں جاتا، سود دے کر لیا جاتا ہے. یہ فرق ہے صدقے میں اور سود میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. لیکن مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سود خور برابر ترقی کر رہے ہیں اور صدقہ دینے والا بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے. اور کوئی بھی عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ 100 روپے میں سے 5 روپیہ اگر گھٹا دیا جائے تو پیسہ گھٹ گیا ہے، اور اگر 100 روپے پر 105 روپیہ مل گیا ہے تو روپیہ بڑھ گیا ہے. تو قرآن الٹا کیوں بول رہا ہے کہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے؟ یہ تو الٹا معاملہ ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایک ہے پیسہ اور ایک ہے سکون. پیسہ تو آدمی حاصل کر لیتا ہے لیکن سکون کون دیتا ہے؟ راحت کے سامان، آسائش کے سامان فیکٹریوں میں بنتے ہیں لیکن راحت فیکٹریوں میں نہیں بنتی، آرام فیکٹریوں میں نہیں ملتا. لہذا آپ سود خوروں کو دیکھیے کہ ایسے ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے تو دے دیے انہیں لیکن کھانا چھین لیا. ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا کھاتے ہیں آپ؟ آپ جلیبی کھا سکتے؟ بولے نہیں. آپ گلاب جامن کھا سکتے؟ بولے نہیں. آپ روٹی کھا سکتے؟ کباب کھا سکتے؟ بولے نہیں. پھر کھاتا کیا ہے؟ بولے ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ پالک کی پتی لا، پالک کی پتی لانے کے بعد اسے ابال لے، ابال لینے کے بعد اس کا جوس نکال اور اسی کے اوپر اکتفا کر اور یہ دوائی کھاتا رہا. تو ایک ہے پیسہ ملنا اور ایک ہے راحت ملنا. پیسہ تو آدمی حاصل کر لیتا ہے لیکن راحت نہیں ملتی اس کو، اور پیسہ ملنے کے بعد اگر آدمی کو راحت نہ ملے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا ہی رہا ہے. اور اگر آدمی کو پیسہ کم ہی ملتا ہے لیکن وہ سکون اور راحت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو در حقیقت وہ سود خور کے مقابلے میں کتنا بہتر ہے وہ، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہاں ٹھہر کر، یہاں کچھ سی اے کرنے والے بچے بھی ہیں، یہاں کچھ بی کام اور ایم کام کے بھی بچے ہیں، وہ ایک بات سمجھ لیں. دو لیول ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے لارج لیول، اور کیا بولتے ہیں اس کو، لارج ٹرم کہہ لیجیے، ایک میس ٹرم کہہ لیجیے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی ہم سود لے کر ایک بینک سے ہم 50 لاکھ روپیہ لے کر ایک انڈسٹری لگاتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ لے کر ایک کارخانہ قائم کرتے. اب یہ کارخانہ ہم جب قائم کرتے 500 لوگوں کو روزی ملے گی، اس میں کون سی بری بات ہے؟ سود لے کر کے انٹرسٹ پر پیسہ لے کر کے, یہ لارج ٹرم پر ہم بات کر رہے ہیں, کہ کسی بینک سے 50 لاکھ روپیہ لے کر کے ہم ایک انڈسٹری قائم کرتے ہیں جس میں 50 لوگوں کی روزی کا سامان پیدا ہو رہا ہے, تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یہی سوال چوری کے بارے میں کیا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا, کیونکہ چوری کر کے 50 لاکھ روپیہ لے آئے اور انڈسٹری لگا لے اور 150 آدمیوں کی روزی کا سامان ہو جائے تو کیا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. یہ سوال چوری کے مال کے بارے میں بھی کیا جا سکتا ہے. تحقیق کی جواب یہ ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ روپیہ بینک سے نکال کر انڈسٹری لگا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اس پیسے کے اوپر بینک سود لے گا, تو آپ انڈسٹری کے اندر, فیکٹری کے اندر جو مال ہے, مال کا دام بڑھا دیں گے, پاور آف پرچیس متاثر ہوگا, اور پاور آف پرچیس جب متاثر ہوگا تو ڈیمانڈ متاثر ہوگی, اور ڈیمانڈ متاثر ہوگا تو پاور آف سپلائی متاثر ہو جائے گی, ظاہر ہے کہ عوام پوری کی پوری سے متاثر ہو جائے گی. یہ بی کام اور ایم کام کے طلبہ کے لیے ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. یہ لارج ٹرم کے تناظر میں اگر اس بات کو لیا جائے تو اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو یوں لے لیں کہ گورنمنٹ ایک بڑا پروجیکٹ کاشتکاروں کے لیے, ڈیم کے لیے تیار کرتی ہے, کروڑوں روپے اس ڈیم میں لگاتی ہے تاکہ ڈیم کے اطراف میں تمام کاشتکاروں کے کھیتوں میں زیادہ پیداوار ہو. ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ نے جو ڈیم کے پروجیکٹ کے اوپر پیسہ لگایا ہوا ہے, یہ پیسہ وصولے گی کہاں سے؟ کاشتکاروں سے چارج کرے گی, کاشتکاروں کے اوپر ٹیکس لگائے گی, اور اس صورت میں کاشتکار غلے کی قیمت بڑھا دے گا, اور غلے کی قیمت بازار میں آتے آتے عوام جب خریدنے کے لیے غلہ آئیں گے تو پریشان ہو جائیں گے, عوام کا نقصان ہے. یہ تو لارج ٹرم کی بات, میس ٹرم کی بات کرتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اچھے اچھے کپڑا پہنے, شاپنگ کرے, تو اگر کچھ پیسے بینک سے سود کے اوپر لے کر کے اگر آدمی اپنی اس تمنا کو پوری کر لیتا ہے, اپنی آرزو کو پوری کر لیتا ہے بینک سے پیسہ لے کر کے, تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ آپ نے جتنا پیسہ لیا ہے, پھر وہی سوال جو ابھی لارج ٹرم کے اوپر آیا تھا وہی اعتراض اس کے اوپر بھی ہوگا. کسی بھی ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو سود کا لینا دینا جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے بالکل فطری ہے, نیچرل ہے اور عقلی ہے, اسی وجہ سے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے. اور فرمایا گیا واللہ لا یحب کل کفار اسیم. سود خور کے بارے میں دو باتیں کہی گئی, ایک تو کفار, دوسرے اسیم. اگر سود کو وہ حرام نہیں جانتا تو کافر ہے, اور اگر اس کو حرام جانتے ہوئے اس میں مبتلا ہے تو اسیم ہے, گنہگار ہے. اس وجہ سے دو صفتیں لائی گئی, واللہ لا یحب کل کفار اسیم. کفار کیوں لایا گیا سود کے بیان میں, اور اسیم کیوں لایا گیا؟ اگر کوئی آدمی سود کو حرام نہیں جانتا تو وہ کفار ہے, کافر ہے, بہت بڑا کافر ہے, اور اگر اس کو حرام جانتے ہوئے اس میں مبتلا ہے تو اسیم ہے, وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے سود کو تو حرام قرار دے دیا. یہاں چند مسئلے لے لیں. بعض لوگوں کا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے, جو ٹیچر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سود ایڈ کیا جاتا ہے, لیکن اس سلسلے میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. آپ حکومت کو لکھ کر کے دے دیں کہ بھائی ہمارے پروویڈنٹ فنڈ کے اندر سود کو نہ جوڑا جائے. سود نہیں جوڑتی حکومت, یہ صاف مسئلہ ہے. ایک مسئلہ اور ہے, بیع بالتقسیط, قسطوں میں لینا. یہ گلاس رکھا ہوا ہے, ابھی لے لو تو 10 روپیہ, اور اگر 20 دن کے بعد پیسہ دیتے ہو تو 15 روپیہ, جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے دو علماء کا اختلاف ہے. علامہ البانی کہتے جائز نہیں ہے, علامہ ابن باز کہتے جائز ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جائز ہے. کیسے؟ ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ان بیعتین فی بیعتین, ایک سودے میں دو سودے سے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قسطوں میں کوئی چیز لو تو ایک سودے میں دو سودا نہیں ہے؟ کیسے؟ ابھی لیتا ہے تو 10 روپیہ, 15 دن کے بعد اگر پیسہ دیتا ہے تو 15 روپیہ, تو ایک سودے میں دو سودا ہو گیا. لہذا قسطوں میں اگر کوئی چیز لی جائے تو حرام ہے اس ناحیے سے. اس حدیث کی روح سے. بھائی ایک سودے میں دو سودا ہو گیا نا, ابھی لے رہا ہے تو 10 روپے دے دے, اور 15 دن بعد پیسہ دے گا تو 15 روپے دینے پڑیں گے, تو 5 روپے بڑھ جائے گا. تو ایک سودے میں دو سودا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودا کرنے سے منع کیا, وہ سودا ہی حرام ہے. لہذا قسطوں میں کوئی چیز لینا یہ حرام. علامہ ابن باز کہتے نہیں یہ صحیح نہیں ہے, جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ ابھی پیسہ دے رہا ہے تو 10 روپے رکھ, یہ لے جا, تیار ہے؟ بولے نہیں. اچھا 15 دن میں دے گا تو 15 روپے, 5 روپے اور دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, گویا کہ وہ دوسری بے کے اوپر راضی ہوا ہے, پہلی بے کے اوپر وہ راضی نہیں ہوا ہے. لہذا ایک بے ہی ہوئی, دو بے نہیں ہوئی ہو, اس لیے کہ ایک بے کے اوپر راضی ہو رہا ہو, وہ 15 والی کے اوپر, وہ 15 دن بعد دے رہا ہوں. لہذا علامہ ابن باز کے نزدیک بے بتقسیط, قسطوں میں جو چیز لی جاتی ہو جائز. یہیں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. ایک مال ہے, میں موبائلوں کا ایک پورا ڈھیر ہے, پورا گوڈاؤن ہے, میں نے 10 لاکھ میں خرید لیا اور ابھی آپ ہی کو گوڈاؤن میں پڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو نے خرید لیا یہ پورا کا پورا گوڈاؤن, لے جا اس کو. کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, تو پارٹی آنے والی, میں بیچنے والا ہوں. اب ایک پارٹی آتی ہے, یہ پورا گوڈاؤن جو ہے موبائلوں سے بھرا ہوا, یہ پورے موبائل کتنے میں دے رہے؟ بولے 15 لاکھ میں. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اس طرح بیچنا جائز ہے؟ بولے نہیں, پہلے مال اٹھا لے یہاں سے, اس کے بعد اپنے یہاں لے جا کر کے بیچ. یہاں رکھ کر کے جس نے دیا ہے, بیچا ہے جس نے, اس کی جگہ پر رکھ کر کے انتظار کروا کے پیسہ بڑھوا کر کے پھر دوسری پارٹی لا کر کے وہاں سے اٹھوانا, یہ درست نہیں ہے. آج کل بہت ایسا ہو رہا ہے, وہیں پر مال پڑا رہتا ہے, دوسری پارٹی آتی وہیں سے مال اٹھاتی ہے, درست نہیں ہے. مال کو اٹھائیے, اپنے یہاں لے جائیے جہاں لے جانا ہو, اور پھر اس کے بعد وہاں جتنا بیچنا ہو, جتنے میں بیچنا ہو بیچیے. سود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. اب ظاہر ہے کہ قرض معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ٹھہری, تو اب قرض کوئی مانگے تو قرض دے دو, اس پر سود نہ لو. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی قرض مانگنے کے لیے آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ قرض دے دو, لیکن 3 چیزیں کر لو. ایک تو مدت کی تعین, کتنے مہینے بعد دے گا بھائی, کب دے گا, مدت کی تعین. دوسرے لکھ لو اس کو تحریر, اور تحریر کے ساتھ ساتھ گواہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. اجل مسمی ہونا چاہیے, مدت متعین ہونی چاہیے. فاکتبوا, تحریر ہونی چاہیے, لکھ لو. اور واستشهدوا شهیدین من رجالکم, اور 2 آدمی اس کے اوپر گواہ ہوں. اگر 2 آدمی نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں, اس طرح گواہ بنے. تو قرض کے معاملے میں 3 چیزیں, تحریر, گواہی اور مدت کی تعین. یہ 3 چیزیں ضروری ہے تاکہ جھگڑے بعد میں پیدا نہ ہوں, جھگڑے بعد میں پیدا نہ ہوں. اچھا مدت کی تعین کر دی, 5 مہینے بعد دوں گا, 5 مہینے بعد آیا لا پیسہ دے, نہیں ہے میرے پاس, نہیں انتظام کر سکا. اللہ نے فرمایا دیکھو وہ انکار دوسرت انفنت میسرا, اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو کشادگی تک, آسانی تک اس کو مہلت دے دو. اب کب دے گا؟ بولے 2 مہینے بعد. اب 2 مہینے بعد پھر آ رہے ہیں آپ, اللہ بھائی دے دے, نہیں انتظام کر سکا, اور اسے مہلت دے دو. پھر آ رہے ہیں آپ, بھائی دے دے, نہیں دے پا رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اب آخری چانس یہ ہے, آخری چیز ہے, صدقہ کر دو. وہاں تصدق خیر لکم ان کنتم, صدقہ کر دو. اب آدمی کہہ رہا ہے ارے پیسہ دیا تھا میں نے, اب صدقہ کر دوں تو. اب آگے فرمایا گا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. اب تم میرے پاس آنے والے ہو, پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. دیکھو کتنی اچھی بات کہی گئی, یعنی جذبات کو اپیل کرتے ہوئے کہ مجبور ہے معاف کر دے, صدقہ کر دے, اور اس صدقے کا بدلہ میں قیامت کے میدان میں تمہیں دینے والا ہوں. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ, کیسی زندگی گزارنے کے لیے بولتی ہے یہ کتاب. اور جس کتاب کو ہم چھوڑ بیٹھے, یہ کتاب ہے زندگی گزارنے کی کتاب, کہ زندگی کیسے گزاری جائے, کس طرح دنیا میں زندگی گزار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی جائے. ایک اور حقیقت بہت اچھی طرح سمجھ لو, اللہ نے فرمایا اُمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ, شہادت کو جو چھپائے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے. ارے بھائی دل گنہگار ہوتا ہے؟ جب تک آدمی عمل نہ کرے تب تک گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ کہتے دل گنہگار ہوتا ہے, دل بھی گنہگار ہوتا ہے. ارے بھائی دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے, آدمی عمل کرتا ہے, عمل جب کرتا ہے تب گناہ لکھا جاتا ہے, ابھی تو دل ہی میں ہے وہ. اس کا جواب یہ ہے کہ دل میں کوئی وسوسہ آیا, برا وسوسہ, اگر آپ اس وسوسے کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو آپ کا دل گنہگار ہے, اور اگر آپ اس وسوسے کو برا سمجھ رہے ہیں تو آپ کا دل گنہگار نہیں ہے. تو گویا دل میں جو وسوسے آتے ہیں 2 قسم کے, برے وسوسے اگر آئیں, اگر آدمی اس برے وسوسے کو اچھا سمجھے, اس سے مزے لے, تو اس کا دل گنہگار ہے. اور اگر وہ برا وسوسہ دل میں آیا اور اسے نفرت ہے, اسے نفرت کرتا اسے, تو اس کا دل گنہگار نہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے, اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں دو طریقے کی ہیں، وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، متشابہ ہوتی ہیں اور محکم ہوتی ہیں. محکم آیتیں کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی لچک نہیں ہوتا. کیا کیسے سمجھاؤں اس کو؟ محکم آیتیں وہ ہوتی ہیں جس کا معنی متعین ہوتا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ایک ہی معنی ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ایک ہی معنی ہے، اس کو محکم آیت بولتے ہیں. اور متشابہ آیت، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اب یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے محکم آیتوں کی طرف چلے جائیے، مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ فَنَسُوا اللَّهَ، اللہ انہیں بھول گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اللہ کا بھولتا ہے، اللہ بھولتا ہے، یہاں تو کہا فَنَسُوا اللَّهَ، فَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ فَنَسِيَهُمْ، وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گیا، تو اللہ بھولتا ہے کیا؟ اب دیکھو، بھولنے کا یہ بھی معنی ہوتا ہے، بھولنے کا یہ بھی معنی ہوتا ہے، تو کون سا معنی ہے؟ کیا اللہ سچ میں بھولتا ہے؟ تو اب اسے محکم آیت کی طرف لے جائیے، جیسے سورہ مریم کی آیت، اما کان ربک نسیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. اب دیکھیں متعین ہو گیا کہ اب بھولنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن سے کوئی بات نکل جاتی ہے، ایسا نہیں. تو قرآن کی آیتیں دو طریقے کی، محکم اور متشابہ. محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے مفہوم میں لچک نہیں ہوتی، یہ بھی مفہوم، یہ بھی مفہوم، نہیں بالکل مفہوم صاف ہوتا ہے. متشابہ کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے. تو کون سا مفہوم لیا جائے؟ اس کو جاننے کے لیے محکم آیت کی طرف پلٹا جائے. محکم آیت بتا دے کہ متشابہ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، غور سے سنو. مریم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو باپ کا نام، میں ماں کا نام پوچھ رہا ہوں. اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. حضرت مریم کے باپ کا نام عمران تھا، اسی وجہ سے یہاں امراه عمران کہا گیا. مریم کی والدہ کا نام، باپ کا نام تو عمران، والدہ کا نام حنہ بنت یعقوب، تورات میں ان کا نام ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حنہ، ہے نون پر تشدید اور لٹکا ہوا ہے، حنہ بنت یعقوب، حنہ نام ہے مریم کی والدہ کا نام، باپ کا نام عمران، قرآن نے بتایا ہو. یہ نام ماں کا تورات وغیرہ میں. ان کی اولاد نہیں تھی. ایک پرندے کو دیکھا آنگن میں کہ وہ پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانا چک کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور وہ چوں چوں کرتا ہوا اپنا منہ ماں کے سامنے کھولتا ہے. بڑی دیر تک دیکھتی رہی، رو پڑی، میرے بابو تو نے اس چھوٹے سے پرندے کو اولاد عطا کی ہے، مجھے بھی کوئی اولاد عطا کر دے. اور جو اولاد ہوگی میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے تعلق سے اچھے ارادے، اچھی تمنائیں، اچھی آرزوئیں رکھنی چاہیے. اور اچھی آرزوئیں یہ ہے کہ انہیں دین کے کام میں لگاؤں گی، دین کے کام میں لگاؤں گا. اولاد کے تعلق سے اچھی تمنائیں اور اچھی آرزوئیں کرنی چاہیے، جیسے حنہ بنت یعقوب نے کیا. اب وہ حاملہ ہو گئی، اب جب حمل کا احساس ہوا تو میری دعا قبول ہو گئی. دیکھیے یہاں کسی بابا کے قبر پر نہیں گئی، وہ کسی بابا کے پاس تعویذ لینے کے لیے نہیں گئی، ڈائریکٹ انہوں نے کہا رب، اے میرے رب. اس کا مطلب یہ کہ کچھ مانگنا ہو تو ڈائریکٹ اللہ کے حضور مانگو، جو دینے والا ہے. وہ کہیں نہیں گئی، اور انہوں نے رب سے مانگا، حاملہ ہو گئی. جب انہیں حمل کا احساس ہوا تو بڑا بہت خوش ہوئی، کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد. محرر، محرر معنی آزاد، ہیکل سلیمانی کے لیے وقت، تیری مسجد کے لیے وقت. یہاں مسجد کے لیے بیٹا وقف کرنے کی تمنا کر رہی ہیں. جیب ذرا خالی کرو آپ لوگ بھائی، جیب ذرا جیب میں ہاتھ ڈالو، تھوڑا سا جیب میں ہاتھ ڈالنا ضروری ہے. اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رمضان میں، رمضان کے علاوہ آپ خرچ تو کرتے تھے، لیکن آپ رمضان کے مہینے میں ریح مرسلہ کی طرح ہو جاتے تھے. ریح مرسلہ چلتی ہوئی ہوا، اب ہوا چلتی ہے تو ایک آدمی کے اوپر سے گزرتی ہے کہ سب کے اوپر سے گزر کر جاتی ہے، تو ریح مرسلہ کی طرح ہو جاؤ، چلتی ہوئی ہوا کی طرح، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں آرزو کر لی کہ میں اسے تیرے گھر، تیری مسجد کے لیے وقف کر دوں. تمنا ہے تیری لڑکا پیدا ہو، لڑکی ہوئی، لڑکی ہوئی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی, جب حضرت مریم پیدا ہوئی ان کی ماں نے کہا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے, یعنی تمنا یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوا, اس لیے لڑکا جو کام کر سکتا ہے لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی. ولیس الذکر کالانثی, لڑکا لڑکی کی طرح تھوڑی ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھی, اللہ نے فرمایا ہم لڑکی لڑکا نہیں دیکھتے, ہم آدمی کے جذبات دیکھتے ہیں کہ جذبے اور کس تمنا سے اس نے یہ نظر مانی ہے, یہ چیز کہی ہے, ہم اس کے جذبے کو دیکھتے. تیری لڑکی ہی ہمارے راستے میں قبول ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن, ہم اس لڑکی کو اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں اور بڑی اچھی پرورش ہوئی. وامبتها نباتا حسنا, اس کا مطلب ہے جس طرح لڑکوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اسی طرح لڑکیوں کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے, ایمان کے اوپر, یقین کے اوپر, اسلام کے اوپر. جس طرح لڑکوں کے اوپر اسلام کی چھاپ ڈالنی ضروری ہے, لڑکیوں کے اوپر بھی اسی طریقے سے محنت کرنا ضروری. وہ کفلہ زکریا, ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا ان کی کفالت میں دے دی گئی. کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کا ایک محراب تھا, ایک کمرہ تھا, اسی میں رہتی تھیں وہ, کمرہ بند رہتا تھا اور کفالت کے لیے ان کے خالو زکریا آتے جاتے رہتے تھے. کئی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل وہاں رکھے ہوئے, اس وقت اطراف میں کہیں بھی اس طریقے کے پھل کا موسم ہی نہیں تھا. قال یا مریم ان لکی ھذا, اے میری بچی تو تو باہر کہیں جاتی نہیں, کوئی ادھر آتا نہیں, دروازہ بند رہتا ہے, میری بچی ہے, بے موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے ہے؟ قال ھو من قالت ھو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بغیر موسم کے پھل اللہ دیتا ہے. حضرت زکریا کو اولاد نہیں تو بوڑھے ہو گئے تھے, جوانی کا موسم گزر چکا تھا. حضرت زکریا نے یہاں دعا کی, ہنالک دعا زکریا ربا, انہوں نے دیکھا کہ میری بچی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے تھے آتے ہیں, انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے تو ابھی پھل دینے پر قادر ہے, مجھے دے دے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ کی بشارت دی کہ تمہارا ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے, اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا, اس کا نام یحییٰ رکھنا. اس کا مطلب ہے اولاد مانگو تو اللہ سے, حضرت زکریا کی طرح, اور اولاد مانگو تو حضرت حنہ بنت یعقوب کی طرح, وہ کہیں نہیں گئی کسی سے مانگنے کے لیے, انہوں نے مانگا تو اپنے رب سے مانگا. لہذا کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اپنے رب سے مانگو, کہیں کسی قبر پر کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس جا کر کے مانگنا دعا تعویذ. یہاں آدمی دعا تعویذ کے چکر میں اپنی عزت گواں بیٹھتا ہے, عورت اپنی عزت گواں بیٹھتی ہے. اس طریقے کے واقعات سے ہمارے اخبارات مملو ہیں, بھرے پڑے ہیں. مانگو تو صرف رب سے مانگو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, کسی انسان کے لیے جس کو کتاب دی گئی ہے یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم لوگ میرے بندے بن جاؤ, بلکہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم لوگ اللہ والے بنو. کونوا ربانیین, تم لوگ ربانی بنو یعنی اللہ والے بنو, میری عبادت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح مذہب کو ایک غلط مذہب سے ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے پیمانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا. کس طرح ہم ڈسٹنگوش کریں, کس طرح ہم ڈیفرنشیٹ کریں ایک غلط مذہب ایک صحیح مذہب کے درمیان خط فاصل کس طرح کھینچیں, دیکھیں کہ کوئی مذہب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف دعوت دیتا مذہب غلط ہے, اور جو مذہب صرف اللہ ہی کی دعوت اللہ ہی کی عبادت کی طرف دعوت دیتا وہ مذہب صحیح ہے. کوئی مذہب اگر یہ بولے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا مذہب بالکل غلط ہے, اور اگر کوئی مذہب یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت صحیح نہیں ہے وہ مذہب صحیح ہے. اس طرح غلط اور صحیح مذہب کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے پیمانہ دے دیا گیا کہ سچا مذہب وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی عبادت کرو میری عبادت نہ کرو, میں عبادت کے لائق نہیں ہوں. ڈیفرنشیٹ کرنے کا ایک اصول ایک ضابطہ دے دیا گیا. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نجران سے بہت سارے عیسائی آئے, تقریباً 60 آدمی, اور عصر کی نماز پڑھ کر کے صحابہ کرام نکل رہے تھے. یہ لوگ آئے مسجد نبوی میں آ گئے اور انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ عیسائی ہیں, ہماری مسجد کے اندر دیکھو کس طرح عبادت کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کہا کہ چپ رہو, اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی مظہر نہیں ہے, کوئی مورتی ورتی نہیں ہے, یہ کوئی مظہر سامنے نہیں ہے, اپنی طرح عبادت کر رہے ہیں, کر لینے دو. اس کے بعد یہ وفد آیا نجران کا جو تھا 60 آدمیوں پر مشتمل, بحث شروع ہوئی. کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو انہوں نے سوال کیا، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا بغیر باپ کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بالکل حضرت آدم کی طرح ہے. یہاں تو کم سے کم باپ نہیں ہے، ماں تو ہے لیکن یہاں ماں باپ تو دونوں نہیں ہے، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو تو بدرجہ اعلیٰ اللہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس سوال کے جواب میں. اس کے بعد آخری بات یہ کہی گئی، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام آ جانے کے بعد اب اسلام کے علاوہ کوئی اگر کسی اور مذہب کو مانے گا تو کوئی بھی مذہب اسلام کے آ جانے کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کر کے انسان اگر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والا ہوگا. اور ایک دلیل دی گئی اس کی کہ کائنات میں دیکھتے نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، یہاں تک کہ دل کی دھڑکن بھی مسلمان ہے، دل بھی مسلمان ہے. اس لیے کہ جتنی دھڑکنیں اس کے لیے خاص کی گئی ہیں دل اتنی ہی بار دھڑکے گا، اس سے زیادہ نہیں دھڑک سکتا. سورج دیکھو مسلمان ہے، کیا مجال کہ ایک سیکنڈ دیر کرے، بالکل ٹائم ٹو ٹائم نکلتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ڈوب جاتا ہے. ہوائیں اپنے وقت کے اوپر چلتی ہیں، سورج اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، دل کی دھڑکنیں اپنے خاص انداز سے چلتی رہتی ہیں، دل خاص انداز میں دھڑکتا رہتا ہے. دیکھا جائے تو کائنات کی ہر شے مسلمان ہے. اب اگر کوئی آدمی اسلام کو نہ قبول کرے تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے، پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات اگر مسلم ہے، اگر کوئی آدمی اسلام قبول نہ کرے تو پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے، نیچر سے کٹ جاتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات کا مذہب اسلام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے اسلام لے آئے ہیں، اسی کے تابع ہیں جو چیزیں زمینوں اور آسمانوں میں. اس کا مطلب کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اسلام والی ہیں. اب کوئی آدمی اگر اسلام قبول نہ کرے تو اولاً وہ نیچر سے کٹ جاتا ہے، اور دوسرے اللہ نے فرما دیا قیامت کے اندر آؤ گے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کر کے تو مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا